Eguerdion eta eskeran hitz etortzearen. Gaurko zuekin egin dugun hitzorduaren xedea da, herrian urte osoan zehar lanean aritzen garen taldeak sinatutako manifestua aurkeztea. Honek, alde batetik, Lizarrako jaietan gertatutakoaren inguruko gure iritzia helaraztea du helburu. Eta bestetik, herriko taldeek burutzen dugun lana errespetatzeko aldarrikapena. Ekimena, Lizarrako egunez eguneko jarduera soziokulturala aberazten dugun talde multzo batek burutu dugu. Abuztuaren 4an jatzotakoa eta gero erantzuna emateko premia bizia ikusi genuen. Egun, 38 talde sinatu dugu manifestua. Eta hau ez da ontzaren gauerdiko estula. Aipatu, talde batek sinatu ez eta sinatzeko gogoa edo interesa balu, ongi etorria litzatekeela. Manifestua irakurriko dut. Abuztuaren 4an, festetako aste artean, Guardia Zibila Santiago Enparantzan indarrez sartu zen batukada batek alaituriko kalejira disolbatzeko. Horren ondorio izan ziren 4 atxiloketa, kolpaturiko jendean hitz eta momentu horretan, plazan festaz gozatzen ari ziren 100 pertsonen amorru eta zerrea. Egun, atxilotutako gazteak epaiketaren zain daude, egindako akusazio larriek zenbait urtetako kartzela zigorra ezartzea ekar liezaieke. Honi guztiari gehitu behar zaio, egin nahi dizkieten DNA probak. Honen aurrean, zilegira galdetzea nola liteke kalejira alai batean parte hartzeagatik DNA probak eskatzea eta zenbait gazte kartzelan amaitzeko arriskuan izatea. Kontuan izan da leporatzen zaizkienak desordena publikoak, autoritatearen kontrako atentatua eta baten kasuan kalteak direla, haudena poliziaren ekinbidearen ondorioz, zer dela eta sartu zen Guardia Zibila plazara? Ez bat zegoen salatzeko deliturik zergatik oldartu horrela? Udaleko alderdi politikoek istiluetan azturiko guztiei hausnarketarako gonbita luzatu die. Erasotu eta erasotzaileen artean inolako ezberdinketarik egin gabe. Zinegotzi eta alderdi politiko horiei, beraiei, hemendik zuzentzen gatzaizkie hausnarketarako dei hori bere egin dezaten ere. Ez aldira konturatzen zer nolako erasoa pairatu duten gure festek eta bertan parte hartzen genuen guztiok. Ez aldute konturatu nahi zein larria eta arriskutsua den pertsona armatuak adin guztietako jendez beteriko txoko batean oldarka sartzea. Zergatik udalak ez du bere elkartasun adierazten atxilotutako gazteekin eta gaztediarekin oro har? Urtetik urtera, gure festak parte hartzaileak eta benetan herrikoiak izateko lan egiten dugun herriko talde batzu gara. Urte osoz, Estella Lizarra bizi eta aktibo bat eraikitzen saiatzen gara, eta ezin dugu onartu inork esatea nola, non eta norekin gozatu behar dugun jaietan. Festak herriaren ondarea dira, jendeak bertan haien txoko eta ekintza ezberdinekin itxura eta kolorea ematen die. Denok dugu festatxokorako eskubidea, askatasunez gure alaitasuna adierazteko eta horrela jaien partaide sentitzeko. Horrexegatik ezin dugu onartu inork festa zapustea. Jaigirotik kanpo dagoen edozein elementuk ezin du protagonismoa borraz, ezkutuz eta violentziaz lortu. Zentsurak ez du tokirik izan behar gure jendartean, ez festetan ez aurte osoan ere. Hori dela eta instituzioen aldetik begirune eta laguntzarik handien eskatzen dugu herri ekimenen eta beraiek garatzen dituzten ekintzen alde. Abuztuaren 4an gertatutakoa egun bizi dugun jendarte motaren beste zantzu bat baino ez da. Ilabete batzuk dira jaiak izan zirela, eta gauzek ez dute hobera egin, kontrakoa baizik. Ez dugu uste isolatutako gertaera baten aurrean gaudenik, are gehiago, salaketa publikoa egiteko gai ez bagara, beldur gara errepikatuko ez ote den. Festaz kanpoko eta askatasunaren murriztailea den beste ezein kolorek ez dezala inoiz gehiago alda parrandaren, alaitasunaren eta adierazpen askatasunaren adierazgarri diren zuria eta gorria. Eta ondorengoak dira aldarrikatzen duguna labur biltzen duena. Bat, legezkoa eta soziala den gunea askatzen dugu herria berazten eta niztasuna ematen dioten herri ekimenendako. Bi, udalak erantzukizunak hartu eta herritarrak babestu egin behar ditu eraso bidegabeen eta bortitzen aurrean, jaietan jasotakoak kasu. Ezin du inondik inora onartu jendez lepo dagoen gune batean, armatutako polizia sartu eta jarrera erabat provokatzailearekin parte hartzaileak arriskuan jartzea. Hiru. Goian aipatu erantzukizunen artean gertatutakoaren ondorio zuzenak pairatzen ari diren lau lagunen defendatzea legoke. Hori dela eta biktimen alde argiki azaltzeko eskatzen diogu udalari. Lau. Talde eta kolektibo sozialetatik babesa eman gazteriaren ekiteko gogoari. Eta bost, epaiketa bertan bera usteko. Aipatu dugu jaietatik ona hilabete batzuk igaro direla. Eta esandakoari guztiari gehitu nahiko genioke, egun ez direla lau lagun auzipetutakoak, bost baizik. Bukatzeko manifestua sinatu duten 38 taldeak zerrendatuko ditugu. Bizarrako trikitilariak. Bizarrako txalapartariak. Pues Manolos Gaiteroa. Peñaguda. Última alternativa. Bueno, eta berriro ere esker mila etortzeagatik, eta norbaitek nahi izan ez gero sinatzea bere taldean edo, ba, hemen ditugula ale batzuk, hemen daude sinatutako guztiak, eta eskerrik asko zuei.